ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเป้าหมายการศึกษาของอารยชนโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่23พฤษภาคม2540ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องของคำว่าการศึกษากันบ้างนะการศึกษานี่คือการทำให้มนุษย์เจริญขึ้นนะการศึกษานี่แล้วมนุษย์ที่เกิดมาทุกคนต้องมีการศึกษาจากการศึกษาแบบที่เขาศึกษากันมาเป็นระบบอย่างทุกวันนี้หรือไม่มีระบบตั้งแต่โบราณตั้งแต่คนป่าคนเถื่อนมันก็มีการศึกษาถ้าเราเข้าใจว่าการศึกษาในเนื้อแท้ของการศึกษาคืออะไรมันศึกษาโดยธรรมชาติมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาตั้งระบบมาจัดแจงปรับระบบปรับวิธีการอะไรต่ออะไรกันเข้ามาจนกระทั่งกลายเป็นการศึกษาเป็นระบบจนกระทั่งเป็นเหล่าเป็นกองเป็นสถาบันเป็นอะไรต่ออะไรไปต่างๆนานาสารพัดพวกเนี้ยมันก็เกิดมาจากความจริงที่มีรากฐานความจริงของคำว่าการศึกษาหรือว่าต้องเรียนรู้มนุษย์ต้องเรียนรู้นะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาถ้าไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานน่ะมันก็วนเวียนอยู่ของมันตลอดตาปีตาชาติสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นของมันอย่างนั้นน่ะกี่ปีกี่ชาติกี่เดือนกี่ปีเท่าไหร่ก็จะไปอีก100ปี1000ปี10000ปีแสนปีมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ทำของมันอยู่ในวนวงวัฏฏะของมันนั่นเรียกว่ามันไม่มีการศึกษาอะไรเพิ่มเติมมันก็อยู่ของมันตามธรรมชาติแต่คนมีการศึกษายิ่งคนมีกิเลสสำคัญเพราะว่ามีอวิชชามีความโง่ผสมเข้าไปมีตัวทำลายเยอะคนนี่มีตัวทำลายในตัวเองเยอะมากกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันไม่ทำลายมากมายอะไรหรอกและมันไม่ต้องมีการศึกษามันก็ไม่ทำลายอะไรถ้าเผื่อว่าในโลกนี้ไม่มีคนนะมีแต่สัตว์เดรัจฉานโลกนี้จะไม่เสื่อมทรามโลกนี้จะไม่เดือดร้อนโลกนี้จะไม่วุ่นวายเหมือนอย่างกับทุกวันนี้นี่จะไม่หมดไม่ผลาญไม่เปลืองโลกจะไม่เป็นอย่างนี้เลยแต่เพราะคนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะคนจึงต้องศึกษาทีนี้คนเรามันศึกษาเข้าไปเอาวิชาหรือเอากิเลสมาเป็นเจ้าหลักเจ้าเรือนก็เลยเป็นการศึกษาที่เลวลงเลวลงเลวลงไปเรื่อยจนทุกวันนี้เป็นการศึกษาที่อาตมาใช้คำอย่างหนักเลยเนี่ยใช้คำอย่างแรงเลยว่ามันเป็นการศึกษาที่เลวทุกวันนี้เพราะการศึกษาที่สอนให้คนเห็นแก่ตัวสอนให้คนเอาเปรียบเอารัดคนที่ได้รับการศึกษาคือคนได้เปรียบแล้วก็ไปเอาเปรียบทั้งสิ้นเพราะงั้นเรายิ่งมีสถาบันสอนเรายกย่องนับถือกันทั่วโลกก็เท่ากับเราเสริมคนที่เอาเปรียบเสริมคนที่ยิ่งจะต้องไปทำลายเสริมคนยิ่งจะไม่ช่วยกันให้ดีขึ้นมีแต่เสริมให้คนมีบาปมีหนี้ให้ไปทำลายเอาเปรียบเอารัดเขาทั้งหมดเพราะการศึกษาอย่างนี้นี่ไม่ควรมีในโลกเนี่ยแต่มาพูดแรงนะไม่ควรมีในโลกหรอกแล้วเขารู้สึกว่าเขาเองเขาเป็นคนดีเป็นคนช่วยโลกมันไม่ช่วยหรอกคนที่ได้รับการศึกษามาเสร็จแล้วก็ไปเอาเงินเอาทองอย่างที่ตามถ้าเข้าใจระบบการศึกษาเจ้าระบบทุนระบบบุญนิยมถ้าเรารู้จักกำไรขาดทุนของอริยชนดีแล้วคนเหล่านั้นมีแต่มาเอาเปรียบทั้งนั้นไม่มีใครเลยที่จะมาทำงานเสียสละเสียเปรียบอย่างจริงจังไม่มีพูดได้แล้วว่าไม่มีไม่ได้เสียสละจริงจังเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการศึกษาหรือว่ายิ่งสนับสนุนส่งเสริมกันว่าเป็นคนที่จะต้องยกย่องนับถือกันในสังคมเพราะได้รับการศึกษามาแล้วก็ยอมจำนนยอมรับกันว่าเป็นคนที่จะเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมประเทศชาติความจริงแล้วเป็นโทษต่อประเทศชาติอย่างยิ่งไม่ใช่เป็นประโยชน์เพราะมันจึงเป็นความเข้าใจที่ผิดเมื่อความเข้าใจผิดเกิดขึ้นทุกอย่างก็บันไลสังคมจึงบันไลไปอยู่ทุกวันนี้นะเราพยายามที่จะกลับไปสู่การศึกษาที่จะต้องเข้าใจรากฐานของการศึกษาว่าการศึกษาหรือความรู้นี่ก็ต้องเป็นความรู้ที่จะต้องเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์โลกที่ประเสริฐที่จะต้องเป็นผู้ที่ ยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจโลกเข้าใจสังคมเข้าใจทุกอย่างละจะเป็นแขนงไหนศาสตร์ไหนๆก็แล้วแต่ที่เขามีสอนมีเรียนกันเนี่ยเข้าใจสิ่งเหล่านั้นให้ได้เมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้แล้วใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์ใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างเสียสละการจะเป็นประโยชน์นี่ก็คือการเสียสละกับความสามารถคนเรานี่มีการเสียสละจริงแต่ไม่มีความสามารถมันเสียสละอะไรไม่ได้หรอกถ้าจะให้เต็มที่อีกเป็น3อย่างก็คือ1จะต้องเป็นคนเสียสละ2จะต้องเป็นคนมีความสามารถ3จะต้องเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรตั้ง3หลักเลยถึงจะสมบูรณ์นะแค่เป็นคนเสียสละจริงแล้วก็เป็นคนมีความสามารถจริงแต่ไม่ขยันมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรราวอะไรคนที่จะเสียสละจริงนั้นจะต้องมีปัญญามีปัญญาไม่ใช่ว่ามีความฉลาดเฉโกนะปัญญานี่ไม่ได้หมายความว่าฉลาดเฉโกปัญญากับเฉโกก็เราอธิบายกันมามากแล้วจะต้องมีปัญญาต้องก็มีความเฉลียวฉลาดที่เป็นสัจธรรมฉลาดอย่างซื่อสัตย์ฉลาดอย่างจริงใจเนี่ยถึงจะเสียสละได้เพราะคนที่ฉลาดอย่างจริงใจฉลาดอย่างซื่อสัตย์เสียสละจริงแล้วคนนั้นมีความเสียสละจริงอยู่ในตัวมีปัญญารู้ในตัวแล้วแต่ว่าไม่ขยันมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเสียสละจริงแล้วแต่ไม่มีความสามารถสมรรถนะไม่มีทำอะไรก็ไม่เป็นก็ไม่ได้เรื่องอีกเหมือนกันมันจะต้องมีความเสียสละมีปัญญารู้จักการเสียสละที่แท้จริงแล้วก็จะต้องมีความสามารถแล้วก็เสียสละได้เพราะเราจะต้องขยันเป็นคนที่มีนิสัยมีจิตใจขยันจริงๆด้วยแล้วก็จะสามารถทำอะไรเป็นประโยชน์แก่โลกได้เพราะการศึกษาถ้าเผื่อว่าไม่เสริมไม่คนเกิดปัญญาที่จะเสียสละไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าฉลาดอย่างเฉโกเป็นอย่างไรก็ฉลาดเสียสละเป็นอย่างไรต่างกันอย่างไรแล้วเราก็จะต้องเป็นคนอย่างไม่ฉลาดอย่างเฉโกจะต้องเป็นคนฉลาดอย่างปัญญาและก็รอบรู้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาที่เราจะรู้ทั้งหลักของเศรษฐศาสตร์รู้ทั้งหลักของรัฐศาสตร์ปัญญาเนี่ยมันต้องรู้หมดนะรู้ชีววิทยารู้สังคมรู้ภูมิศาสตร์รู้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดที่จะควรจะรู้เท่าที่เราจะสามารถไปได้แต่ไม่ใช่ที่อยากรู้ก็จะเกินไปถ้าเราบางคนเนี่ยมันสามารถรู้ได้ไม่ได้มากเท่าไรหรอกมันสามารถรู้ได้เท่าที่ตัวเองมีบุญบารมีสั่งสมเรียกว่าทางภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่ามี IQ มาก IQ น้อยถ้าเป็นคนมี IQ มากก็รู้ได้มากเรียนรู้ได้มากเรียนรู้ได้แล้วก็จะต้องเป็นคนที่ฝึกตนให้เป็นคนเสียสละเพราะฉะนั้นเรียนรู้แล้วต้องฝึกฝนด้วยการเสียสละนี่มีหลักเกณฑ์อยู่อย่างเดียวคือลดกิเลสถ้าไม่ลดกิเลสจริงยิ่งฉลาดยิ่งเชโก้ถ้าไม่ลดกิเลสจริงมันยิ่งฉลาดมันยิ่งมีช่องเอาเปรียบทุกวันนี้การศึกษาเนี่ยมันสอนให้คนฉลาดและสอนให้คนฉลาดแล้วสอนให้คนมีสมรรถนะมีความสามารถด้วยมันก็เลยเอาเปรียบกันตะพึดตะพือเพราะไม่ได้สอนให้คนเสียสละจริงไม่ได้สอนให้คนลดกิเลสนั่นเองมันต้องลดกิเลสจริงๆมีวิธีลดกิเลสได้จริงๆแล้วก็สอนให้รู้อะไรต่ออะไรไปมากมายแล้วก็สร้างให้เกิดความสามารถเกิดสมรรถนะเกิดความเป็นคนมีประสิทธิภาพในตัวเองทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็เป็นเสร็จแล้วก็สอนให้มีนิสัยขยันด้วยมาจิขี้เกียจอะไรนิดอะไรหน่อยก็อ่อนแอไม่เอาการเอางานไม่เอาเท่าไหร่แต่เป็นนะรู้ด้วยนะเสียสละด้วยนะแต่ว่าไม่ทำอะไรนะมันก็ไม่ได้เรื่องนะมนุษย์นะไม่ขยันเอาแต่ขี้เกียจก็ขี้เกียจจะไม่ได้เรื่องอะไรนะเพราะการสร้างให้ขยันนี่ก็ต้องเป็นความสามารถทางด้านจิตวิญญาณเป็นความสามารถในทางด้านศาสนานี่แหละเป็นหลักศาสนาจะสอนให้คนขยันได้แต่ทางโลกก็ไม่สอนให้คนขยันจริงหรอกทางโลกเขาไม่สอนให้คนขยันจริงทางโลกเขาสอนให้คนขยันด้วยวิธีการล่อเหมือนลาโง่อ่ะ จะให้มันเดินจะให้มันลากอะไรเขาก็เอาหญ้าผูกเอาหญ้าผูกไอ้ไม้ยื่นไว้ข้างหน้าให้ลาโง่มันตามไปกินหญ้าพอมันเดินตามไปกินหญ้ามันก็เลยลากรถไปมันไม่ได้ลากมันไม่ได้จะลากมันไม่ได้จะลากรถตรงนะมันจะกินหญ้าก็เอาหญ้าไปล่อมันน่ะเลยดูเหมือนลาขยันปลาลาไม่ได้ทำเพื่อลากรถแต่มันจำเป็นมันก็เลยลากรถไปโดยได้ประโยชน์ตรงนี้ทางโลกก็สอนให้คนขยันแบบลาโง่สอนให้คนขยันด้วยเอาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมาล่อโลกียสุขนี่ปรุงแต่งกันเข้าไปปรุงแต่งมอมเมากันคนให้ติดให้หลงให้คนติดคนหลงแล้วคนก็ต้องหาเงินมาซื้อเสพมาบำเรอตนเอาหาเงินมาแลกเปลี่ยนบำเรอตนเพราะฉะนั้นจึงต้องขยันถ้าไม่ขยันมันไม่ได้เงินมาบำเรอตนมันหลอกให้คนติดเพราะฉะนั้นสังคมจึงมีสิ่งเสพติดหลอกกันสารพัดหนักเข้าจนกระทั่งถึงคำว่ายาเสพติดมันก็ต้องทำเพราะโลกเป็นอย่างนั้นโลกสอนให้คนขยันด้วยวิธีให้เสพติดแล้วก็ล่อเหมือนลาแต่ทางธรรมนั้นสอนให้คนขยันไม่ต้องไปเป็นทาสสิ่งเสพติดไม่เหมือนลาโง่ขยันเพราะภูมิปัญญาขยันเพราะว่ารู้ว่านี่ดีนี่เป็นคุณค่านี่เป็นประโยชน์เรียกภาษาสมัยใหม่ว่านี่เป็นคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อโลกเพราะงั้นเราขยันเพื่อที่จะสร้างสรรค์ให้เขาจริงๆถ้าเรียกเป็นภาษาธรรมะก็เรียกว่าเป็นบุญคุณค่าประโยชน์เนี่ยคือบุญและเป็นคุณค่าประโยชน์แท้ๆให้แก่สังคมมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเราจะทำหรือไม่ทำนี่มันด้วยสำนึกของเราปัญญาของเราเราทำไม่ได้ทำเพื่อแลกลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแต่เราทำเพื่อที่จะเป็นคุณค่าของตัวเราเองคุณค่าของตัวเราเองก็ตรงที่เราได้เสียสละแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเอาทฤษฎีกำไรขาดทุนมาพูดแล้วถ้าเราไปแลกเปลี่ยนกลับมาหมดมันก็เจ้ามันก็เจ๊งมันก็เป็นหนี้ขาดทุนแต่ถ้าเราไม่แลกกลับคืนมาเราให้จริงๆเสียสละจริงๆนั่นคือกำไรนั่นคือคุณค่าประโยชน์ของเราที่มีต่อโลกต่อมนุษยชาติคุณค่าของเรานะเรามีต่อผู้อื่นเรียกภาษาว่าเป็นบุญเรียกภาษาธรรมะว่าเป็นบุญไม่ค้านแย้งกันเนี่ยอาตมาไม่ได้มาหลอกใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ช่างอาตมาว่าอาตมาพูดสัจจะนะเพราะในความขยันของคนจึงมีความขยันสองชนิดขยันแบบโลกีนะขยันแบบลาโง่อาตมาท้าทายได้เลยในสังคมมนุษย์โลกทุกวันนี้ขยันแบบลาโง่ทั้งนั้นน่ะไม่ได้มีสำนึกอย่างสมบูรณ์หรอกอาจจะมีสำนึกบ้างอาจจะรู้เหมือนกันมีปฏิภาณรู้เหมือนกันว่าเอ้ยเสียสละมันดีนะนี่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนี่มันดีนะรู้เหมือนกันแต่ถ้าเผื่อว่าอำนาจของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไม่เพียงพอจ้างมันก็ไม่ขยันจ้างมันก็ไม่ทำเอาไหมล่ะพนันกันโลก3ลูกก็ขี้หมากองเดียวเอาไหมหมายความว่าถ้าอาตมาแพ้นะอาตมาให้โลก3ลูกถ้าอาตมาชนะอาตมาเอาขี้หมากองเดียวจากคุณพนันกันไหมอาตมาจะได้ขี้หมากองเดียวด้วยนะอาตมาจะไม่เสียโลก3ลูกให้คุณด้วยเพราะอาตมาจะชนะถ้าว่ากันจริงๆแล้วเพราะงั้นถ้าบอกว่าเราไม่ศึกษาสัจธรรมนี้ให้สมบูรณ์จริงๆเลยนะว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะต้องมีภูมิปัญญาจะต้องมีความเข้าใจจริงๆเลยว่ามนุษยชาติเนี่ยเกิดมาทำไมเกิดมาด้วยอวิชชาแล้วก็โลถูกเขาหลอกเนี่ยหลอกมาเลยกิเลสมันก็บานเบียงมันก็โตใหญ่มันก็กิเลสมันก็เสริมหนุนขึ้นมาทุกวันเลยจนกระทั่งไม่รู้เท่าทันกิเลสและมีชีวิตอยู่กันแบบนั้นน่ะยิ่งมนุษยชาติยิ่งเจริญเขาว่าเจริญนะเจริญทางวัตถุเจริญทางความคิดอ่านอะไรได้มากๆแต่เสร็จแล้วมันก็ยิ่งทำลายก็อย่างซับซ้อนหลอกกันหมดว่าเป็นคนดีเป็นคนได้แต่วิธีการนั้นเอาเปรียบไปหมดเอาเปรียบเก่งก็เกินโอ้โหสร้างสรรค์ช่วยชาติช่วยมนุษย์ทำไมจะสร้างสรรค์ช่วยมนุษย์ได้เก่งๆจะเก่งเท่าไหร่ก็เก่งจริงๆเถอะทำไปเถอะขยันเท่าไหร่ก็ขยันทำไมจะต้องไปเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนคืนมาให้แก่ตัวเองบำรุงบำเรอมากมายเป็นนายกรัฐมนตรีช่วยประเทศชาติ ต้องเงินเดือนแพงๆเอาไปแพงทำไมแล้วก็จะเสียสละถ้าเข้าใจทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนแล้วเอาเงินเดือนไปแพงมันก็หมดเลยดิเป็นหนี้เลยสิงคโปร์นี่อันดับหนึ่งในโลกเงินเดือนนายกแพงที่สุดในโลกแพงที่สุดในโลกเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เงินเดือนเขาอาตมาจำตัวเลขไม่แม่นเดือนนึงไม่รู้กี่ล้านอาตมาจำไม่ได้แพงกว่าประธานาธิบดีของสหรัฐเงินเดือนสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เนี่ยเขาตรวจสอบหมดแล้วทั่วโลกเงินเดือนแพงที่สุดในบรรดาผู้นำของโลกผู้นำของประเทศและมันทำงานมันก็เอาเงินพวกนั้นไปมันก็เอาเปรียบนั่นเองมันจะต้องได้สิ่งแลกเปลี่ยนได้อมิตรคนเราจะฉลาดจะขยันหมั่นเพียรจะช่วยเหลือประเทศชาติมนุษยชาติก็ช่วยไปสิอาตมาถามว่าพวกนี้นี่นะทำงานช่วยประเทศชาติมันกินข้าวเม็ดทองคำเม็ดข้าวที่มันกินเป็นเม็ดทองคำมันจะต้องเอาเงินแพงเอาเงินไปซื้อเม็ดทองคำกินนะที่จริงทำงานให้ประเทศชาติจริงๆนะไม่ต้องกลัวอดอยากหรอกแค่กินแค่อยู่คนอื่นก็อดหนุนสนับสนุนจนเจือมันอาตมาจะกินจะอยู่ก็หามาให้ทั้งนั้นแหละถ้าทำงานช่วยประเทศชาติเขาไม่จำเป็นต้องเอาแลกเปลี่ยนมาทำไมจะมาก็เห็นมันก็ออกค่าเครื่องบินให้มาเห็นไหมไม่ใช่จะเป็นปัญหาอะไรเลยเราไปทำงานเถอะเราทำอย่างซื่อสัตย์บริสุทธิ์จริงใจเถอะคนก็จะสนับสนุนจะต้องไอ้นนท์ไอ้นี่จะต้องจ่ายต้องอะไรบ้างก็เอาเธอเขาช่วยนี่ถ้าเผื่อว่าประเทศชาติเขารู้นะถ้าเผื่อว่ารัฐบาลรู้นะถ้าเผื่อว่าการบินไทยรู้ว่าอาตมามาทำงานเพื่อสังคมมนุษยชาตินะเขาไม่คิดค่าเครื่องบินอาตมาหรอกแต่เพราะนั้นเขายังไม่ฉลาดพอเขายังไม่รู้ว่าอาตมาทำอะไรยิ่งรัฐบาลไม่ต้องพูดเลยยิ่งไทยรัฐสมาคมอะไรไม่ต้องพูดเลยจะลดราคาไอ้นี่ให้เราน้อยไปปรึกษากระทรวงศึกษาไปประทรวงไปศึกษากรมศาสนาว่าควรลดราคาให้อาตมาไม่ขึ้นเครื่องบินมาโถเอ้ยมันจะไปลดยังไงไปปรึกษาใครไม่ไปปรึกษาไปปรึกษากรมการศาสนา ก็ไม่ลดสิเอาเธอก็ไม่ว่ากันเราก็พอถูกใจไปไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นจ่ายเต็มก็เต็มถ้าพูดไปแล้วอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันยิ่งบานปลายยิ่งไปพูดยิ่งจะโอ้โหใส่ให้หนักขนาดไหนก็ได้เพราะเป็นเรื่องจริงมันแย่ลงไปทุกวันแล้วพระอาตมาถึงบอกว่าคนเราเนี่ยมันเพี้ยนออกไปไกลมันยิ่งหลงไหลได้หลงผิดกันไปมากไปไกลเลยเพราะงั้นถ้าบอกว่าเราไม่กลับหันหน้ากลับไปหาสัจธรรมมาอบรมสั่งสอนกันมาฝึกฝนกันเนี่ยอาตมาก็หวังแต่รุ่นเด็กๆที่จะเข้าใจสัจธรรมเนี่ยค่อยๆสร้างกันไปเพราะงั้นการศึกษาที่ว่าเนี่ยอาตมาถึงอยากจะปลูกฝังให้เข้าใจรากฐานให้เข้าใจแนวทางทิศทางของความเป็นมนุษย์ถ้าเราเข้าใจความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เราเกิดมาก็อยู่ในโลกอย่างนั้นแหละถ้าจะทำอย่างเดรัจฉานก็คือเดรัจฉานวันๆกลางคืนไปกินๆอยู่ๆไปสืบพันธุ์ไปขี่เหยี่ยวๆไปอ้าวอายุยาวไปพอถึงควรก็ตายก็มีประโยชน์อะไรล่ะวนเวียนเกิดอยู่นั้นกี่ชาติก็แค่นั้นเองถ้าเรายังไม่ปรินิพพานเรายังจะต้องมีวัฏสงสารอยู่ในโลกจะเกิดมาเป็นชีวิตเนี่ยมีเป็นจิตวิญญาณเป็นชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสูงกว่าอะไรหมดแล้วถ้าไม่งั้นเราก็แค่ไปต่อแตะอยู่เป็นเดรัจฉานจากเดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ก็พัฒนาให้มันเจริญอยากปรินิพพานไม่อยากจะมีทุกข์มีร้อนอะไรอยู่ในโลกอีกปรินิพพานได้ก็ปรินิพพานไปถ้าปรินิพพานไม่ได้ก็เอ้าอยู่ในโลกมันมีคุณค่าประโยชน์จะเป็นชีวิตมนุษย์ก็เป็นตัวอย่างอันดีงามนี่มีหนังสือพิมพ์มติชนเขาลงวันที่21บทความของอาจารย์เกรียงศักดิ์ดร.เกรียงศักดิ์ได้ลงอีกบอกว่าคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่ไหนหรือว่าสังคมย่อมมีชนชั้นมนุษย์ย่อมมีชนชั้นสังคมย่อมมีชนชั้นแกก็ว่าคนเรานี่มันแบ่งชนชั้นกันแกก็พูดเหมือนอาตมาพูดเหมือนกันบอกว่าความเสมอภาคมันไม่มีหรอกในโลกนี้อาตมาก็เคยพูดมานานนักหนาแล้วความเสมอภาคมันไม่มีในโลกนี้อย่าไปพูดภาษาปากเปล่าไอ้ความเสมอภาคมันไม่มีความเสมอภาคหรอกมันมีความต่างกันคนเราจะเจริญก็ต้องเป็นคนเจริญคนที่เรายังไม่เจริญคนไหนที่ไม่เจริญไม่มีคุณค่าประโยชน์ก็เป็นคนไม่มีคุณค่า คนที่มีคุณค่าก็ต้องเคารพนับถือบูชากันก็เป็นก็จะว่ากันแล้วก็คือวรรณะชนชั้นแหละแต่ว่าเป็นความจริงแต่คนที่มีคุณค่าสูงๆก็มีควรจะมาข่มคนที่มีคุณค่าต่ำๆเท่านั้นเองเรื่องของเรื่องไม่ต้องไปที่อะไรมากนะนั้นถ้าว่าเราเองเราเข้าใจความเป็นมนุษย์แล้วถ้าไม่เข้าใจว่าควรจะศึกษาควรจะพัฒนาตนเองควรจะพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างไรมันก็ล้มเหลวตั้งแต่ต้นทางมันต้องรู้ว่ามนุษย์จะพัฒนาให้มันเจริญอย่างไรอาตมาบอกแล้วว่าคนเรา1เสียสละ2มีสมรรถนะ1เสียสละ2มีสมรรถนะมีความสามารถ3ขยันนะถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่รู้ในเรื่องตัวแรกเลยในความเสียสละนี่จะต้องศึกษามากแยกย่อยไปอีกเยอะในการเสียสละเพราะว่าเป็นตัวสมบูรณ์อยู่ในตัวมันเองคำว่าเสียสละมนุษย์นี่เสียสละเพราะจะต้องมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้นอกจากรอบรู้แล้วต้องมาลดกิเลสให้ได้นี่คือการศึกษาหลักของมนุษย์ชาติต้องรู้และลดกิเลสนี่เป็นตัวแกนหลักเลยเพราะการศึกษาถ้าไม่มีความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้ลดกิเลสมันไม่ใช่การศึกษาต่อให้มีสมรรถนะเท่าไหร่ก็ตามเรียนรู้สอนกันไปให้เก่งมีประสิทธิภาพมีสมรรถนะสูงส่งขนาดไหนก็ตามถ้าไม่เรียนรู้โดยหลักแกนใหญ่เนี่ยรอบรู้เท่าไรก็ไปรอบรู้มากมายจะมีความสามารถเก่งอีกก็เถอะเฉลียวฉลาดขนาดไหนก็เถอะถ้าไม่ลดกิเลสไม่มีปัญญารอบรู้ไม่ใช่ความฉลาดที่เป็นปัญญาแต่เป็นความฉลาดที่เป็นเฉโกเป็นเฉกะบันไลเพราะงั้นจะเป็นการศึกษาในระดับด็อกเตอร์โพสต์ด็อกเตอร์หรือว่าเป็นการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับไหนระดับไหนเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาระดับสูงแล้วในระดับการศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่รู้ตะแกนตัวนี้บรรลัยหมดเลยเพราะการศึกษาที่อาตมาอยากจะมุ่งหมายให้พวกเราได้เป็นนักศึกษาในระดับถือว่าอุดมศึกษานี่ก็คือระดับการศึกษาชั้นสูงแล้วมัธยมขึ้นไปก็เป็นอุดมเพราะนอกจากศึกษาอุดมศึกษานี่คือการศึกษาไม่ใช่4ปีไม่ใช่6ปีไม่ใช่8ปีตลอดชีวิตเข้าใจไว้พวกเราเป็นนิสิตนี่เนี่ยมันทำไงหลวมตัวแล้วหลวมตัวมาเป็นนิสิตแล้วนี่ใครจะลาออกก็ลาออกได้นะไม่เสียตังค์บอกให้ทราบใครจะลาออกวันนี้ก็ลาออกได้ไม่เสียตังค์หรอกลาออกไม่เสียตังค์หรอกเพราะสมัครเข้ามาก็ไม่เสียอยู่แล้วฮะอะไรขยันลงกี่ที่ไหนไม่ใช่อ๋อก็ขยันแบบลาโง่กับขยันแบบโลกุตระไงขยันแบบลาโง่ก็ต้องเอาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมาล่อเหมือนลาโง่ที่เอาเวลาจะให้มันลากรถเขาก็เอาฟางเอาหญ้ามาห้อยไม้ไว้ข้างหน้าลาห้อยไว้แล้วมันก็เดินตามหญ้าที่จริงไม้ห้อยอยู่ที่หัวมันแล้วเดินไปมันก็นำหน้าไปเรื่อยหญ้าก็ไปเรื่อยมันก็เดินตามนั่นแต่มันก็ลากรถไปแล้วไม่ได้ในงานแล้วคนฉลาดก็ทั้งนั้นอ่ะคนฉลาดก็ใช้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นเครื่องล่อคนมันก็ทำงานด้วยเครื่องล่ออย่างนี้ทั้งนั้นมันขยันเพราะเครื่องล่อแต่โลกุตระนั้นน่ะขยันอย่างโลกุตระนั้นน่ะขยันอย่างบริสุทธิ์ใจขยันอย่างรู้คุณค่าอาตมาอธิบายไปแล้วมันทวงใหม่เหรอขยันอย่างเป็นผู้ที่เข้าใจคุณค่าประโยชน์ว่าที่เราจะทำเราจะขยันหมั่นเพียรเนี่ยมันเป็นคุณค่าประโยชน์มันเป็นบุญภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าคุณค่าประโยชน์เราได้ทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาเสียสละให้แก่คนอื่นเขานะนี่เป็นประโยชน์คุณค่าเขาหน้าไม่แลกเปลี่ยนอะไรกลับคืนด้วยใช่ไหมเนี่ยเป็นการให้แก่คนอื่นเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างชัดๆแท้ๆเพราะฉะนั้นขยันอย่างนั้นเป็นคนขยันอย่างมีปัญญาอย่างมีความรู้ว่าในเราขยันไม่ได้มีอะไรมาผลักมาดันไม่มีอะไรมาบังคับเราไม่มีอะไรมาล่อเราแต่เราขยันเพราะความเข้าใจด้วยปัญญาด้วยสำนึกที่ดีว่าเราจะช่วยเหลือเขาสร้างสรรค์เป็นประโยชน์แก่คนเขาตั้งจริงๆเพราะการขยันจึงเป็นขยันอย่างสองอย่างในโลกนี้อาตมาถึงท้าทายนี่ว่าไอ้ขยันในโลกนี้นะมันไม่มีหรอกขยันไม่มีโลกียะไม่มีโลกธรรมขยันอย่างบริสุทธิ์นี่ไม่มี ขยันแบบลาโง่ทั้งนั้นน่ะอาตมาพูดแรงๆแบบถูกลาภยศเสริญโลกีสุขเป็นตัวล่อเป็นอมิตรเป็นตัวทำให้ขยันได้ถ้าไม่มีอมิตรล่อซะแล้วมันไม่ทำเลยเพราะฉะนั้นศาสนาตื้นๆมันถึงบอกว่าก็ไม่ต้องไปเอาแล้วโลกกับโลกีไม่ต้องไปเอาหรอกลาภยศเสริญโลกีสุขไม่ต้องเอามันก็เลยไม่ทำอะไรนั่งอยู่ในป่านั่งสะกดจิตไม่ให้กิเลสมันขึ้นไม่เอาแล้วไม่เอานั่งแล้วก็กินกินขี้ๆเยี่ยวๆแล้วก็นอนสู้สัตว์เดรัจฉานยังไม่ได้สู้ตัวบีเวอร์ยังไม่ได้บีเวอร์มันยังสร้างสะพานสร้างเขื่อนสร้างอะไรต่ออะไรนะมันยังขยันโอ้โหยอดเคยดูไหมหนังบีเวอร์ยอดขยันไม่เคยดูแต่เราเคยเอาลงมาในวิดีโอไหมเราเคยถ่ายลงวิดีโอไว้นะบีเวอร์มีถามที่ขอที่ในทางสันติอโศกขอบอกว่าขอบีเวอร์ยอดขยันหน่อยอาตมาเคยได้หนังม้วนนี้มาเป็นหนังวอลดิสเน่เขาถ่ายไว้ม้วนใหญ่นะแล้วก็เอามาได้มาตั้งนานแล้วล่ะม้วนเนี้ยหนังชีวิตสัตว์เขาถ่ายชีวิตของบีเวอร์ไว้ตลอดสายเลยเสร็จแล้วมันเป็นหนังเราก็มีเครื่องฉายหนังเป็นหนัง16มิลก็เลยให้ถ่ายใส่ลงวิดีโอเอาไว้มาฉายดูเดี๋ยวนี้ไม่รู้หายไปหรือเปล่าไม่รู้ถ่ายลงวิดีโอไว้แล้วก็มาฉายเป็นวิดีโอดูกันยอดขยันทำงานหนาวร้อนอะไรมันก็ทอมมันสร้างเรือนสร้างเขื่อนสร้างอะไรต่ออะไรของมันไม่ใช่กิ่งไม้โอ้โหขัดเอาขับกิ่งไม้ตัวไม้เบลอบลามันทำได้มีเวอร์เขาเรียกเลยวีเวอร์ยอดขยันเพราะนั้นสัตว์เดรัจฉานบางชนิดบางตัวมันยังขยันคนเราเนี่ยเอาไปเอามาไม่ขยันเลยมันจะไปใช้ได้เกิดเป็นคนเพราะขยัน2อย่างเนี่ยพยายามเข้าใจอาตมาอธิบายไปพวกนี้พวกเราคงพอเข้าใจได้แล้วขยายความขยันขยายสมรรถนะสมรรถนะเนี่ยคือสอนกันก็มีโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยทยาลัยมีอะไรก็แล้วแต่ก็สอนกันถึงแม้ไม่มีมหาวิทยาลัยมันก็เรียนอยู่แล้วสมรรถนะการสร้างสมรรถนะของสังคมมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์หัดทำนั่นหัดทำนี่หัดทำไปอย่างน้อยที่สุดก็หัดล่าสัตว์เป็นอย่างนี้เป็นต้นหัดปลูกต้นไม้เป็นหัดสร้างบ้านเรือนอยู่ได้หัดทำช้อนทำชามทำจานทำอะไรหัดทำเครื่องใช้ไม้สอยทอผ้าใส่ใช้เครื่องห่มหัดทำหยูกทำยาทำอะไรมันก็หัดไปหมดแล้วสมรรถนะมีความสามารถสารพัดสารเพก็ต้องมีสมรรถนะมีความสามารถคนเราไม่มีความสามารถก็มันก็เหมือนหมูเหมือนหมาได้แต่กินกันนอนๆจะไปได้เรื่องอะไรทำอะไรก็ไม่เป็นหมาเขายังมาหัดทำโน่นทำนี่เป็นเลยไอ้หมาแค่มันไปแม่ให้มันไปตลาดคาบตะกร้าไปตลาดคาบหนังสือพิมพ์มาให้อู้ดีหมาก็ทำดีมันก็ทำได้มันก็ยังดีกว่าหมาที่มันไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมเราก็โอ้โหชื่นชมทำไมเราไม่ชื่นชมกับตัวเราเองว่าทำอะไรเป็นสารพัดสารเพทำอะไรก็เป็นทำอะไรก็ทำได้เป็นคนแท้ๆมันควรจะทำได้เก่งกว่าหมาใช่ไหมไม่ฝึกไม่หัดแล้วมันก็ไม่เป็นมันก็ต้องฝึกหัดมันต้องมีสมรรถนะมีความสามารถในตัวเองทำได้ทำเป็นฝึกเข้าไปเรียนเข้าไปยิ่งทุกวันนี้โอ้โหสารพัดที่จะทำมันมีงานอะไรที่จะทำอะไรต่างๆนานาที่เป็นความจำเป็นมันมีมากมายหลากหลายจนกระทั่งกลายเป็นงานทางเทคนิคโอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องเล่นคอมพิวเตอร์ต้องเล่นโอ้โหในระดับคอมพิวเตอร์ระดับซ้อนโอ้โหเทคโนโลยีของมันซ้อนซับเนี่ยแต่มาเองยังตามไม่ทันเลยนี่คอมพิวเตอร์ก็ทำได้นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวนี้ก็มีซับซ้อนวิธีการเข้าไปถึงระดับดิจิตอลโอ้โหแม่มันพูดไปแล้วก็เยอะนะก็ไม่เป็นไรนะเราก็เรียนรู้มีสมรรถนะในการรู้กับเขาที่จะเอามาใช้ประโยชน์ไม่ใช่เอาไปทำโกงเขาเอาไปทำเอาเปรียบเอารัดเขาแต่เราเอามาใช้งานให้มันทันการให้มันได้ประสิทธิภาพอะไรขึ้นมาเป็นประโยชน์เราก็เอาเราไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีนะอันใดที่เหมาะสมอะไรที่พอสมควรเราก็เอาก็ใช้แล้วเอามาทำอย่างบริสุทธิ์ใจมาทำอย่างเสียสละเป้าหลักที่สุดของมนุษย์ก็คือเสียสละเพราะฉะนั้นการศึกษาถ้าไม่ลดกิเลสจริงมันก็เป็นภาระเรียกว่าเป็นตัวร้ายของสังคมไปตลอดเวลานี่เป็นตัวสำคัญที่สุดเลยในเรื่องของการศึกษาอาตมาเองอาตมาไม่หวังคนมากหรอกเพราะว่ามันเอาไม่ได้หรอกคนมากคนกิเลสมันหนามันแรงมันจัดมันจ้านเอาคนได้เท่าไหร่ก็เอาน้อยก็เอาแต่เอาคนจริงเอาคนจริงเพราะที่พูดเมื่อกี้นี้บอกแล้วบอกนี่นะวันนี้จะบอกเลยนะนิสิตนี่บอกว่าไม่ได้มาเรียน4ปี ไม่ได้มาเรียน8ปีไม่ได้มาเรียนแค่12ปีเรียนตลอดชีวิตนะเนี่ยรวมตัวมาเป็นนิสิตแล้วนี่ต้องเรียนไปตลอดชีวิตไม่ใช่ไม่ให้ลาออกจะออกเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีวิตก็เถอะที่พูดเอาไว้ว่าตลอดชีวิตนี่จะเป็นลาออกเมื่อ15ปีข้างหน้าก็ไม่ว่าลาเมื่อไหร่ก็ลาได้ไม่เสียตังค์เลยทีนี้ลาได้ทุกวินาทีลาเดี๋ยวนี้ก็ได้3ปีต่อไปในอนาคตก็ลาออกก็ได้10ปีในอนาคตก็ลาออกก็ได้ลาออกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่จะอยู่ก็นับว่าเป็นนิสิตนะใครๆจะอยู่ก็นับว่าเป็นนิสิตแต่อย่าให้มันต่ำกว่ามาตรฐานกันแล้วกันนะใครๆจะอยู่ก็นับว่าเป็นนิสิตแต่อย่าให้มันต่ำกว่ามาตรฐานกันแล้วกันถ้าต่ำกว่ามาตรฐานไล่ออกคุณภาพไม่พอเพียงมีคุณสมบัติไม่พอเพียงต่ำกว่ามาตรฐานคุณสมบัติที่กำหนดเอาไว้ไล่ออกไอ้ตอนไล่ออกนี่น่าอายนะอย่าทำให้น่าถูกไล่ออกก็แล้วกันก็ขอยืนยันว่าของเรานี่การศึกษาของเรานี่หนักเพราะว่าอาตมาเน้นกลับมาหาอย่างแรกของมนุษย์คือการเสียสละว่าเราจะเสียสละได้เราจะต้องเล่าเรียนศึกษารอบรู้แล้วก็ลดกิเลสเล่าเรียนเพื่อศึกษารอบรู้แล้วก็ลดกิเลสสองสมรรถนะก็คือเป็นงานอันแรกเสียสละนี่ก็คือศีลเด่นจะต้องเป็นคนดีจะต้องเป็นคนมีคุณธรรมจะต้องเป็นคนที่กิเลสลดจริงๆแล้วก็จะต้องมีปัญญาภูมิปัญญาจริงๆความเฉลียวฉลาดเท่ากันเหมือนกันกับคนโลกแต่ความเฉลียวฉลาดของเราไม่เป็นความเฉลียวฉลาดแบบเชโกจะต้องเป็นปัญญาเป็นความเฉลียวฉลาดที่เข้าใจจริงๆเมื่อลดกิเลสได้จริงมันก็จะเป็นคุณค่าเป็นคุณธรรมของแต่ละบุคคลเพราะสมรรถนะก็คือเป็นงานนะเป็นงานจริงๆแล้วฌานวิชาก็ยังรวมอยู่ในข้อแรกนั่นแหละเสียสละนั่นแหละที่ต้องมีปัญญานั่นแหละฌานวิชาก็อยู่ในข้อแรกนั่นแหละนะเป็นความรอบรู้เป็นการเสียสละจริงๆจังๆมีทั้งเจโตและปัญญาอยู่ในตัวนั้นอยู่ในข้อเสียสละมีทั้งเจโตและปัญญาเพราะมันเป็นแกนของศาสนาเต็มๆเลยส่วนขยันเนี่ยจะมาแถมให้เท่านั้นมาแถมให้จริงๆแล้วก็มันคือคุณธรรมอยู่ในข้อศีลเด่นเหมือนกันขยันมันควรจะเสริมหยิบมาให้เป็นตัวสำคัญเพราะคนเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจในเรื่องขยันกับขี้เกียจแล้วเนี่ยคนเราไม่ขี้เกียจทั้งนั้นแหละมนุษย์มีช่องจะได้เปรียบมีช่องจะไม่อยากทำอะไรนั่งกินนั่งนอนนั่งสวาปามนั่งได้รับโดยที่ไม่ต้องทำความขี้เกียจของคนมันเห็นแก่ตัวมันก็เอาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็พยายามหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นอีกประเด็นหนึ่งสำคัญเพื่อที่จะได้เห็นความสำคัญของมันเพราะฉะนั้นขยันก็ขยันอย่างลาโง่กับขยันอย่าง จะเรียกว่าอะไรดีไอ้นั่นมันเรียกว่าฉลาดไอ้ขยันอย่างลาโง่กับขยันอย่างอะไรดีขยันอย่างมีมันไม่สากลขยันอย่างมีภูมิธรรมขยันอย่างมีคุณค่าประโยชน์พระท่านจะเทียบสัตว์แล้วไอ้ลาโง่มันก็เป็นสัตว์ขยันอย่างผึ้งขยันอย่างผึ้งขยันผึ้งเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันเลยหน้าที่ของใครของมันมันไม่ในการหรอกมันทำหน้าที่ตรงที่สุดเลยขยันแล้วรวมหมู่รวมกลุ่มเป็นโอ้โหหมู่ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นจะมีขยันสองอย่างหนึ่งขยันอย่างลาโง่สองขยันอย่างผึ้งอย่างผึ้งอย่างปลวกที่จริงผึ้งปลวกมันก็ไม่ชัดปลวกก็ไม่ชัดผึ้งนี่แหละชัดนะขยันอย่างผึ้งมันสวยกว่าปลวกนะผึ้งมีน้ำหวานด้วยนะสวยนะขยันอย่างผึ้งคือขยันมันทำหน้าที่รับเข้าใจหน้าที่เข้าใจการงานทำการงานทำหน้าที่ของมันแบ่งกันถูกสัดส่วนแล้วก็เป็นหมู่เป็นกลุ่มมีพลังรวมมีพลังโอ้โหเยี่ยมยอดเลยขยันอย่างผึ้งมีขยันอย่างลาโง่กับขยันอย่างผึ้งผึ้งมันก็ไม่ทำงานมันไม่ได้ถูกอะไรล่อหลอกเหมือนกับงะลานะผึ้งมันทำของมันเองมันไม่ได้ถูกล่อหลอกอะไรมากมายแต่สมัยนี้ไอ้ผึ้งมันก็ถูกล่อหลอกบ้างแล้วนะเนี่ยมันคนมาเลี้ยงผึ้งแล้วก็ล่อหลอกพึ่งหลายๆอย่างเหมือนกันเ พอถูกล่อถูกหลอกแต่มันก็ทำงานทำงานอย่างที่เรียกว่าอะไรอะไรเก่งกว่าอย่างลาในการศึกษานี่เพราะงั้นเราจะต้องอาศัยความจริงเราอยู่หมู่บ้านไหนเราอยู่พื้นภูมิที่ไหนเราก็จะต้องรู้ว่าพื้นภูมินั้นเราจะมีความรู้ในพื้นภูมิของเราว่าอะไรเหมาะสมกับพื้นภูมินี้เราจะทำอะไรให้มันเหมาะสมเราศึกษาได้ศึกษาความรู้รอบตัวคนอยู่ภูเขากับคนอยู่ริมแม่น้ำมันก็ควรจะมีงานต่างกันงานคนอยู่ริมแม่น้ำมันก็ต่างกันไม้ที่เกิดใกล้น้ำกับไม้ที่เกิดบนยอดเขามันก็ต่างกันอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องมีความรู้ว่าไม้เกิดบนยอดเขามันมียังไงมันเป็นยังไงไม้เกิดริมน้ำมันเป็นยังไงมันไปให้คุณค่าแก่ชีวิตคุณค่ากับมนุษย์อันไหนมันใช้แทนกันได้คล้ายกันไม้ภูเขากับไม้น้ำไม้ข้างน้ำอะไรอยู่ริมน้ำอะไรอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องรู้พื้นภูมิของภูมิประเทศแล้วเราก็ขยันเรียนรู้แล้วก็ขยันสร้างสรรค์ให้มันเหมาะสมกับพื้นภูมิประเทศของเรามันก็ไม่หนักไม่ชุอุตริไปเอาแต่เรื่องภูเขามาใส่แม่น้ำเอาเรื่องแม่น้ำไปใส่ภูเขามันฝืนธรรมชาติมันฝืนอะไรต่ออะไรมันแก้ยากเราไม่จำเป็นจะต้องไปแก้ถึงปานนั้นเราเอาที่มันถูกต้องกับของมันเองอะได้อยู่แล้วก็ทำอันนั้นให้มันเหมาะสมนะเพราะเราเรียนไปนี่หนึ่งเราจะเรียนสิ่งที่มันเป็นปัจจัยสำหรับมนุษย์สำหรับพวกเราเองก่อนพึ่งตนเองก่อนพยายามที่จะศึกษาและก็กระทำของเราให้อุดมสมบูรณ์เลยนะนี่ปัจจัย4อาหารการกินเครื่องใช้เครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มอะไรก็แล้วแต่เราก็สร้างไปทีนี้ทุกวันนี้ของเราเนี่ยมันมีทั้งเทคโนโลยีมันมีทั้งอะไรหลายๆอย่างที่มันกว้างมันไกลมันใหญ่แล้วก็ทั้งมีงานนอกเข้ามาผสมผสานเช่นว่าเราจะต้องอบรมคนอื่นเข้าบ้างเผื่อแผ่คนอื่นเข้าบ้างอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่จริงมันไม่ใช่หลักแกนทีเดียวหรอกหลักแกนของเรานี่ต้องตั้งรกรากของเราให้ดีซะก่อนเพราะงั้นการศึกษาพร้อมๆกันนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเหมือนอย่างสมัยนี้ต้องไปโรงเรียนพ่อแม่ร่ำรวยเองเรียนอย่างเดียวเลยเองไปเข้ามหาวิทยาลัยเรียนอย่างเดียวเลยเองไม่ต้องทำอะไรเลยเรียนมาแล้วเองเดี๋ยวได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่ปริญญาเอกแล้วเองมาถึงสตาร์ทเลยทีนี้ไปเลยบริหารปกครองคุมอำนาจเลยเป็นวิธีลัดเป็นวิธีเอาเปรียบของมนุษย์เพราะฉะนั้นลูกหลานของคนรวยลูกหลานของคนมีอำนาจก็ไปเรียนลัดพวกนี้มาหมดแล้วเขาตั้งไว้เองนะเขาตั้งกฎระเบียบของเขาไว้เองนะว่าพวกนี้มาจะต้องนี่นะจบปริญญาโทมาได้สตาร์ทซีนั่นซีนี่ไม่ใช่มาเท่ากันนะอาตมาเคยบอกว่าเรียนหรือไม่เรียนก็แล้วแต่มาเริ่มต้นทำงานสตาร์ทเท่ากันถ้าเองเรียนมาเองมีประโยชน์ไม่ใช่เองมีคุณเองมีกำไรแล้วเองสามารถได้ไปเรียนมาตั้งมากตั้งหมายสมรรถนะได้ไปฝึกฝนมาตั้งมากตั้งหมายเองได้เปรียบอยู่ในตัวแล้วเองจะมาสตาร์ทก็เอาเปรียบเอาขั้นก่อนเขาเอาเงินเดือนมากกว่าเขาทันทีได้ยังไงเขาก็มีวันนี้เขาไปเสียสตังเรียนมาก็ช่างหัวเองเวลาละเองไปเสียสตังเรียนมาเองมันมีเปรียบอ่ะก็คนก็ไม่มีอันนี้เขาก็ไม่ได้เรียนถ้าบอกว่าเรียนมีสิทธิ์เรียนเท่าเทียมกันทุกคนหรือทั้งคนจนคนรวยเอาไหมล่ะคนจนนี่มันจะเรียนดีกว่าคนรวยเลยทว่ากันไปทำเป็นเล่นไปเหอะถ้าให้มันมีโอกาสเท่ากันไหมล่ะมันไม่มีโอกาสเท่านั้นเองมันก็เลยกลายเป็นเสียเปรียบมันก็ไม่ดีไอ้นี่คือความไม่เสมอภาคอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างยิ่งมันไม่เข้าเรื่องเพราะนั้นเราจะต้องเข้าใจในจุดเหล่านี้ให้ดีๆนะว่าเราพยายามหนึ่งพยายามทำสิ่งที่เป็นปัจจัย4ในภูมิภาคของเรานี่ให้ดีพอดีแล้วเรียบร้อยเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์ทีนี้เราก็เผื่อแผ่ออกไปให้ที่อื่นเขาแต่ทีนี้เราทำเป็นเรื่องๆเป็นตัวๆเล็กๆอย่างนี้มันได้แล้วตอนนี้มันโตแล้วมันมีอะไรเข้ามาโอ้โหรุกเร้ามากมายแล้วก็พยายามป้องกันเอาไว้บ้างนะไอ้ที่จะข้างนอกเข้ามารุมมารุมมาอะไรเนี่ยถ้ามันมารุมเราแล้วมันไม่รู้เรื่องเนี่ยว่าเราแย่นะมันมาแทะมาลมมันมาแทะมาไอ้เนี่ยเราตายแน่ๆเลยถ้ายิ่งเราอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันมารุมเราไม่ไว้ไม่ไหวหรอกนะเพราะอันนี้ต้องป้องกันไว้บ้างต้องเราสังวรไว้บ้างอะไรไว้นิดหน่อยคนที่จะเข้ามาหาเรานี่อาตมาว่าอาตมาไม่กลัวในอนาคตคนจะมาเอาหรือว่ามามองหรือว่ามาศึกษาหรือว่ามาชมเชยหมายแม้จะมาชมเชยอาตมาว่าอาตมาไม่กลัวหรอกเพราะว่าพวกเราไม่ใช่คนขี้ริ้วขี้เร่ไม่ใช่คนขี้เกียจไม่ใช่คนที่ยากไร้ยากจนไม่ใช่คนไม่มีอะไรค่อยดูสิในอนาคตเนี่ยพวกเราขอให้เป็นคนขยันให้จริงเป็นคนสร้างสรรค์ให้จริงเป็นคนมีความรอบรู้ให้จริงเถอะ เป็นคนมีสมรรถนะสูงสูงให้จริงเถอะมันไม่เจริญให้มันรู้กันไปเลยมนุษย์เนี่ยจริงๆถ้าในอนาคตพวกเราเนี่ยขยันหมั่นเพียรสร้างสรรวางในช่วยกันทำไปคนละไม้คนละมือไปแต่ละวันแต่ละเดือนไปปีแล้วปีเล่าไปนี่ปลูกฝังไปนี่เรามันสร้างใหม่แต่มันต้องเร็วเพราะไม่เร็วมันไม่ทันการอย่างที่ว่าเนี่ยอ้าวทำไปทำพื้นภูมิแล้วก็ทำนี่ทั้งสิ่งที่จะอยู่จะกินเพราะฉะนั้นในฐานอาชีพต่างๆเนี่ยจะสร้างเห็ดจะสร้างน้ำมาไว้ดื่มก็ดีแล้วจะสร้างโรงสีมาไว้สีข้าวจะปลูกข้าวก็ปลูกจะปลูกผักก็ปลูกไปนะบ้านเรือนทำได้เองก็ดีไม่ต้องไปจ้างเขามากเข้ามานักไอ้โรงเรือนที่ใหญ่ๆบางทีเราทำไม่หวัดไม่ไหวเครื่องไม้เครื่องมือทุนรอนเราไม่เพียงไม่พอก็ให้เขาเราไปลงทุนมันก็ไม่ไหวขนาดนั้นเลยยังต้องลงทุนหลายๆอย่างต่อไปในอนาคตเราก็จะลงเองไงถ้าทำอะไรได้เราก็จะทำให้มันได้เองได้เลยแล้วอะไรทำได้เราก็ทำมันจะได้ทุนแล้วเราพึ่งตนเองได้หนึ่งทุนสองพึ่งตนเองไอ้พึ่งตนเองเนี่ยแผน8นี่เขาก็เน้นหนักๆเลยถ้าเราพึ่งตนเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องกลัวตายหรอกมนุษย์นะโดยเฉพาะเราเป็นกำลังรวมเหมือนพึ่งเนี่ยโอ้ไม่ต้องกลัวรวมกันอยู่เนี่ยไม่มีตรงไม่เป็นตัวเล็กๆมันก็สู้กับไอ้ตัวช้างใหญ่ๆโตๆได้นะไม่ต้องกลัวหรอกเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยเราก็ฝึกเรียนไปเถอะแล้วสร้างสรรค์จริงศึกษาได้มาก็มาทำจริงศึกษาได้มาก็มาทำจริงศึกษาได้มาก็มาทำจริงศึกษาได้มาก็มาทำจริงทำลงไปที่ไหนทำลงไปที่ของใครของมันแล้วก็จะเกื้อกูลคนอื่นเกื้อกูลใครบ้างเกื้อกูลคนที่ควรเกื้อกูลก่อนเพราะฉะนั้นเรามีญาติมีมิตรมีสหายมีสากลอะไรก็ค่อยว่ากันไปถ้าเรามีแรงเหลือเฟือเราก็ขยายไปช่วยสากลกว้างขวางขึ้นแต่ถ้าเรายังไม่สามารถจะช่วยสากลได้แล้วก็ช่วยไปเลยแผ่ความรักตามมิติต่างๆนี่ไม่มีเลยจริงๆก็ช่วยลูกก่อนมิติที่3มิติที่1ความรักมันแคบๆนะมันความรักผ่านเท่านั้นอย่างเดียวนะเอาถ้าใครจะมียังไงก็ต้องพยายามอย่าไปรักแต่ลูกตัวเองอย่าไปรักแต่เมียตัวเองเอารักลูกออกมาก็แผ่ขึ้นจากลูกแล้วออกมาหามิตรเพื่อแผ่มาหามิตรที่ใกล้ที่ชิดที่เป็นมิตรที่เรารู้ว่าเป็นมิตรในสายเดียวกันซะก่อนจากมิตรแล้วก็ค่อยกว้างขึ้นไปหาสากลไม่ใช่ถึงสากลสังคมไปหาสังคมกว้างขึ้นจากมิตรไม่ใช่มิตรแต่ก็ว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ชาติที่เอาละยังไม่ถึงกับขนาดไปต่างประเทศอยู่ในชาติเดียวกันแต่ก็เป็นคนที่ไม่รู้จักกันเหมือนมิตรสหายทีเดียวหรอกแต่ก็เอาละมิตรเราก็คือผู้รู้จักกันส่วนไม่ใช่มิตรไม่ใช่รู้จักกันทีเดียวก็เป็นคนในหมู่ที่แวดวงที่กว้างขึ้นไปบ้างมิติที่4และมิติที่5นี่ก็ไปสู่ชาตินิยมชาตินิยมหรือรัฐสหายนิยมสหายนิยมสหายะตั้งไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้เขียนไปแล้วลืมไปถึงขั้นจากสากลนิยมหรือสหายนิยมสังคมนิยมหรือสหายนิยมก็พวกสังคมนิยมหรือพวกคอมมิวนิสต์เขาก็เรียกสหายทั้งนั้นไม่ใช่เลยโอ้สหายแน่วแน่สหายเดินดินก็ตั้งชื่อเรียกสหายนำหน้านั่นน่ะแม่เราตั้งไปแล้วก็ยังลืมสหายตัวจริงบาร์อันที่สี่นี่สังคมนิยมหรือสหายนิยมไอ้ที่ห้านี่มันถึงชาตินิยมหรือรัฐนิยมเติมอีกชื่อหนึ่งชื่อตั้งสองชื่อหมดเลยสิมิตินี่อาตมาตั้งชื่อใหม่เติมเป็น2ชื่อหมดเลยชาตินิยมหรือรัฐนิยมอันที่5อันที่6สากลนิยมหรือจักรวาลนิยมอันนี้จำได้ใหม่ๆเพิ่งย้ำซ้ำเล่มใหม่นี่มีอีกแต่เล่มนี้ก็ลงไปแล้วใช่ไหมสากลนิยมกับจักรวาลนิยมเทวนิยมหรือปรมาตมันนิยม2ชื่อเหมือนกันเทวนิยมหรือปรมาตมนิยมนี่เล่มใหม่นี่มีเจ็ดเทวนิยมหรือปรมาตมนิยมส่วนที่8ที่9เดี๋ยวค่อยว่าไปใหม่อาตมากำลังเขียนอยู่เรื่อยๆไปไอ้ที่8นั่นเป็นของพุทธไปแล้วเรียนพุทธไปแล้วอาตมาจะไม่เอาสัจจนิยมจะเอาอะไรไม่รู้ลืมอีกแล้วเขียนไปแล้ว เล่มใหม่นี่มีนะก็ค่อยว่ากันนะไอ้นี่ค่อยว่ากันสรุปแล้วก็คือว่าเราจะต้องรู้ความจริงว่าคนเรานี่จะแผ่ความเกื้อกว้างออกไปความเผื่อแผ่ในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อกูลเพื่อเฟื้อเจือจานอะไรออกไปได้ต้องสร้างจิตอย่างนี้ต้องเห็นด้วยปัญญาเลยไม่ได้บังคับให้คุณสร้างไม่ใช่บังคับให้คุณทำนะแต่คุณต้องเข้าใจในสำนึกของตัวเองแล้วว่าเออมันดีอันนี้มันดีมันเป็นคุณค่ามนุษย์นะถ้าคุณไม่เข้าใจคุณไม่เชื่อก็ช่างคุณอาตมาก็พูดสัจจะอาตมาว่าอาตมาพูดสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงคุณต้องเชื่อไม่ใช่ไปบังคับเชื่อคุณจะเชื่อหรือคุณจะไม่เชื่อก็เรื่องของคุณเมื่อคุณเชื่อแล้วก็คุณเชื่อของคุณแล้วคุณจะทำหรือไม่ทำมันก็เป็นเรื่องของคุณอีกเป็นอิสระเสรีภาพไม่ได้บังคับถ้าคุณเห็นดีแต่คุณไม่ทำมันก็เรื่องของคุณคุณขี้เกียจก็เรื่องของคุณเห็นดีแต่ขี้เกียจก็แล้วไปแต่ถ้าคุณเห็นดีแล้วคุณก็จะพยายามขยันทำแล้วเสร็จสับก็สอนไม่หมดแล้วทำแล้วใครได้ก็ตัวเองได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณค่าอะไรของเขาตัวเองก็ได้เพราะจะเอาหรือไม่เอาอ่ะไม่เอาก็แล้วไปเอาก็เอาเพราะชีวิตที่จะมาศึกษานี้จึงเป็นชีวิตอันเดียวกันหมดเลยกับชีวิตปกติชีวิตสามัญชีวิตไปประจำวันชีวิตไปเป็นไปเนี่ยเพราะเราทำแล้วเราเรียนแล้วเราก็ทำมาเรียนแล้วเราก็ทำได้เราก็ทำทำไปวันๆคืนเราก็มีแต่เรียนกับทำเรียนกับทำเรียนกับทำเรียนที่จัดจำหน่ายจ่ายแจกเรามีหน้าที่ผลิตผลิตออกมาหน้าที่เอาไปจ่ายไปแจกแจกหน้าที่ไปตรวจเช็คเป็นบัญชีเป็นลงทะเบียนเป็นอะไรเอาไว้ทำไปแบ่งหน้าที่กันไปใครจะทำหน้าที่ไหนถนัดหน้าที่ไหนก็ทำมีอะไรให้ทำกันขยันหมั่นเพียรทำไปทุกอย่างก็มีระบบไปหมดเป็นระบบตามธรรมชาติเป็นระบบที่มันมีความจำเป็นจะต้องทำมันนั้นอันนี้คนนี้ทำหน้าที่นี้คนนี้ทำหน้าที่นี้นี่ครบระบบเมื่อไรมันก็จะเป็นสิ่งที่ดูโอ้โหเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นแผนกเป็นกิจเป็นการเป็นแขนงเป็นอะไรอะไรวงจรสมบูรณ์ขึ้นมาบริบูรณ์ทุกคนถ้าเผื่อว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจกันแล้วชีวิตมีคุณค่ากันแล้วนะทำให้คนนี่ลดกิเลสตัวได้จริงๆมีปัญญาอย่างชัดเจนจริงๆแล้วเราก็มีงานมีการทำกันจริงๆประสานสอดร้อยกันอยู่นี่โอ้โหเป็นกลุ่มมนุษยชาติที่มีระบบอันบริบูรณ์แล้วไม่ต้องไปคิดเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องไปคิดถึงค่าเงินค่าทองไม่ต้องคิดทุกคนก็ทำงานไปก็อยู่ก็กินสะดวกสบายดีไม่ต้องเป็นของตัวของตนทุกคนก็ของรวมกันเป็นส่วนกลางนี่แหละเป็นสาธารณโภคีเป็นการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้โภคะเนี่ยแบ่งกันกินแบ่งกันใช้จะบริโภคหรืออุปโภคก็แล้วแต่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้อย่างสาธารณะอย่างไม่ใช่ของเราสาธารณะอย่างของกลางทุกคนก็มีส่วนกินได้เป็นได้แล้วเราก็ลดกิเลสแล้วจริงมันจะไปตะกละตะกรามอะไรก็กินพออยู่กินอย่างพอดีแข็งแรงมีพอใช้ไม่อวดไม่เบ่งไม่ข่มกันเพราะฉะนั้นลักษณะของกิเลสที่แบ่งกันข่มกันอวดอ้างกันดูถูกกันดูแคลนกันอะไรมันไม่มีหรือมันลดลงมันก็อยู่สะดวกสบายนี่มันเปื้อนมันเสียมันผิดพลาดมามากมายเลยมนุษยชาติอาตมาทำไปเนี่ยสักพออาตมาตายแล้วเนี่ยพวกเราก็คงจะได้ขนาดหนึ่งอาตมาคิดว่าถ้าเผื่อว่าพวกเรายังไม่ตายอาตมาอาจจะเกิดมาเร็วๆเกิดมาต่อก็ได้อย่าเพิ่งรีบตายนะอาตมาตายไปแล้วอาตมาเกิดมาโอ้โหอีกกว่าจะโตมาได้ทำงานอีกพอดีพวกเราก็ตายเนาะ ไม่แน่แล้วอาตมาอาจจะรู้ตั้งแต่รู้ความตั้งแต่เด็กอาจจะระลึกชาติได้รีบมาต่องานเลยมันนะเหมือนโกติเลยมีอัจฉริยะตั้งแต่ตัวเด็กเลยคือเราไปสมมติเอากันงั้นก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่เหตุปัจจัยมันมีบุญบารมีของคนมันก็ไปตามบุญบารมีมันเป็นได้อะไรแค่ไหนก็แล้วแต่เราต้องเข้าใจความจริงนี่เป็นหลักความจริงหลักความรู้ที่จริงพอหลักความรู้ที่จริงแล้วเราก็ทำไปสิคนเรานี่มีเวลาถ้าเรายังไม่ปรินิพพานเราก็มีเวลาทั้งนั้นแหละคุณปรินิพพานคุณก็เลิกไปเลยหมดกาละหมดกรรมถ้าคุณยังไม่ปรินิพพานคุณก็ยังมีกรรมคุณยังมีกาละเพราะกาละก็คือสิ่งที่ในโลกจักรวาลมหาจักรวาลนี้มันหมุนเวียนมันเดินไปมันเป็นกาละเราจะเป็นสัตว์โลกมันก็หมุนเวียนเกิดในโลกเราเกิดในระดับของมนุษย์แล้วเกิดในระดับโลกุตตรบุคคลด้วยเป็นอริยชนด้วย เวียนเกิดมานี่เราแม้แต่ที่สุดเป็นอรหันต์แล้วด้วยโอ้ยคุณเกิดมาเลยคุณยังไม่ดับยังคุณยังไม่ดับกาละคุณยังไม่ดับกรรมคุณยังไม่ปรินิพพานคุณก็หมุนเวียนขึ้นมาสิสร้างสรรค์ไปจะทำประโยชน์คุณค่าอะไรอีกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ทำเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังไม่หมดกาละยังจะวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้อยู่เขาทำไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วก็วิธีการที่จะต้องให้คนดีก็วิธีการพระพุทธเจ้าพาเป็นหลักประกันด้วยคุณทำแล้วไม่เลื่อนลงต่ำไม่มันปัญญามันขึ้นชัดเจนแล้วมันไม่เลื่อนต่ำมันไม่ไปเอาแล้วต่ำแล้วเอาแต่อย่างดีอย่างสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นคุณไม่มีทางจะลาออกหรอกลาออกจากมาสัมมาสิกขาลัยตอนนี้เป็นสัมมาสิกขาลัยแล้วนั้นตอนนี้มหาลัยไม่ใช่มหาลัยแล้วสัมมาสิกขาลัยวังชีวิตก็เกิดต่อสัมมาสิกขาลัยในชื่อมันก็เข้ามหาศาสนาแล้วและศาสนาที่ต้องสัมมาสิกขาด้วยสัมมาสิกขาด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องให้เป็นสัมมาสิกขาทั้ง3อย่างคือสัมมาสิกขาทั้งอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไตรสิกขาเนี่ยมีสัมมาสิกขาแล้วเราก็สัมมาสิกขานี่ก็ให้มันเข้าสัมมาทั้งหมดขององค์8องค์8ของมรรคปฏิบัติให้เข้าองค์8ของมรรคเพราะงั้นเราจะปฏิบัติหมดเลยทุกอย่างเลยทั้งการเรียนรู้และการกระทําเป็นฝึกหัดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพร้อมไปหมดทั้งอาชีพให้ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็ให้เจริญเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลตามสัมมาทิฏฐิที่เจริญด้วยองค์6องค์6ของสัมมาทิฏฐิมีอะไรบ้างเรียนไปแล้วเข้าหม้อฝังไปแล้ว1ปัญญา2ปัญญินทรีย์3ปัญญาพละหรือปัญญาผล4ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์5สมาธิทิ6มรรคขังคะณองค์6ของสมาธิทินี่มันก็จะเลื่อนขึ้นไปเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลซึ่งเกิดจากธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิทิและองค์แห่งมรรคเนี่ยเป็นตัวกลไกเป็นตัวองค์ประกอบในการเกิดนะเพราะงั้นเราจะต้องมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นตัวหลักเลยแล้วก็วิจัยเสร็จแล้วธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดโพชฌงค์3นี่สมบูรณ์สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เป็นองค์ตัวการกระทำที่เจริญของโพชฌงค์เพราะงั้นโพชฌงค์นี่เป็นตัวกลไกเป็นตัวเดินเป็นตัวทำในระบบหลักสูตรของสติปัฏฐาน4มีสตินะรู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตรู้จักธรรมะรวมแล้วเราก็สร้างให้เกิดคนมีคุณภาพการศึกษาให้คนมีคุณภาพเนี่ยวิเศษเพราะฉะนั้นคนมีคุณภาพแล้วทุกอย่างก็บริบูรณ์ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราศึกษาแล้วจริงได้ผลจริงๆเกิดญาณปัญญาจริงแล้วเนี่ยพวกคุณจะรู้เลยว่าชีวิตนี่มันคืออะไรแล้วชีวิตจะอยู่ไปยังไงจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปแล้วเราจะเป็นคุณค่าประโยชน์อย่างไรจะรู้ชัดเจนเลยเพราะเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะไปไหนคุณเองต่อให้ใครมาบังคับให้คุณไปเป็นข้าทาสนายทุนคุณก็ไม่ไปคุณจะไปทำไมเอาเงินมาฟาดหัวคุณจะเอาเงินไปทำไมนะมีคนชอบอ้างโอ้อยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยมีเงินมีทองเดี๋ยวไปทำงานข้างนอกหาเงินมาช่วยที่นี่หน่อยทำคุยนี่มันข้อแก้ตัวทั้งนั้นนะไปหาเงินข้างนอกนะมาช่วยที่นี่มันจะช่วยได้สักแค่ไหนนะมาช่วยกันรวมพลังในสร้างไปในตัวแล้วมันจะเป็นทุนเป็นรอนเป็นรายได้เป็นอะไรต่ออะไรสร้างอันนี้ให้เกิดผลผลิตให้เกิดงานให้เกิดกิจการกิจกรรมอะไรให้มันสมบูรณ์เถอะแล้วมันก็จะอุดมสมบูรณ์แล้วมันจะร่ำจะรวยเองนะอาตมาเคยพูดทิ้งไว้ให้พวกเราฟังนะว่าทุนนิยมนี่นะมันเหมือนจอมปลวกเนี่ยหรือพีระมิดนะแต่มันกลับกันมันมองแล้วเนี่ยมันยากนะมันมองแล้วมันตลกมันใช้อำนาจของทุนนิยมเนี่ยเป็นยอดอยู่สูงเสร็จแล้วมันรวมพีระมิดไว้เป็นของตัวเองหมดเลยไอ้เจ้าอยู่สูงนี่เป็นเจ้าของนะเพราะฉะนั้น ประธานทุนนิยมเนี่ยอยู่ยอดปลายรองลงมาก็มีรองประธานมีคีย์แมนในระดับรองลงมารวยไล่กันมานะตัวยอดรวยที่สุดใช่ไหมรวยที่สุดมีอำนาจมากที่สุดร้อยเรียงกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งฐานล่างเนี่ยหมดอำนาจและจนที่สุดนี่ฐานรากมันเป็นพีระมิดนะมันเป็นอย่างนั้นของทุนนิยมเพราะฉะนั้นคนอื่นๆนี่เป็นไม้เป็นมือไปช่วยเขาทำงานเพื่อที่จะให้เขารวยไปช่วยเขาทำงานเพื่อให้เขารวยเสร็จแล้วนายทุนใหญ่นี่ก็จะต้องกอบโกยเอาเปรียบเอารัดทำของให้ดีสอนกันดีอันนี้สอดคล้องกันสอนกันให้ดีทำของให้ดีแต่ขายให้แพงเพราะฉะนั้นจะเห็นไฮโซนี่ของดีราคาต้องแพงยอดเลยคนในระดับหนึ่งเท่านั้นมันเป็นการสงวนสิทธิ์ไปให้สิทธิ์เฉพาะคนรวยเท่านั้นถึงจะใช้ของดีได้รถเบนซ์ราคารถเบนซ์ดีนะได้ใช้ดีนะแต่ของคนรวยนะถ้าคนไม่รวยมันก็ไม่มีทางซื้อไปใช้ได้ค่าใช้จ่ายก็แพงอะไรก็แพงแพงไปในตัวหมดเพราะงั้นของดีของคนรวยมันเป็นแบ่งชั้นวรรณะไปในตัวละทุกคนก็จะต้องพยายามกระเสือกกระสนเป็นอันนี้ให้หมดตกลงของในตลาดนี่มีของดีราคาแพงนะเสร็จแล้วได้ไปก็เอาไปแบ่งกันไปแบ่งคนรวยคนที่สุดนายทุนยอดใหญ่แล้วนายทุนรองลงมาอีก 4-5 คน 7-8 คนแล้วก็ขยายมาหา10แบ่งกันไปหาหมดแล้วก็จนลงมาจนลงมาจนลงมาถึงล่างเพราะฉะนั้นคนจะซื้อก็ต้องไปซื้อของราคาแพงและซื้อแล้วก็จะต้องเอาไปให้คนแบ่งไปให้คนรวยคนรวยมันรวบเอากำไรไปรวบเอาเปรียบเอารัดไปคนเขาก็รู้ทุกวันนี้เขาก็รู้คนชั้นล่างนี่ใครๆก็รู้ถ้ามีปัญญามันรู้ทั้งนั้นน่ะว่าแล้วก็ไปช่วยเขาไปให้แก่เขาไปบำเรอนายทุนนายทุนมันก็ขี้โลภไปแล้วก็ไปให้แวดวงให้แก่ลูกแก่เต่าแก่ลูกกับหลานแก่เหล่ากออะไรเป็นของสิทธิส่วนตัวทีนี้บุญนิยมเนี่ยกับเอเนี่ยพีระมิดนี่ขึ้นมาไว้อย่างเงี้ยเอาฐานไว้ข้างบนแล้วไอ้นี่มันไอ้ตัวจะบอกว่านายทุนไม่ใช่เป็นผู้ที่มีคุณค่าที่สุดเนี่ยนายบุญนายบุญเนาะตอนนี้เป็นนายบุญนายบุญนี่แบกไว้หมดเลยแบกแล้วไม่เอาเหมือนกับคนชั้นล่างที่ไม่มีอะไรจนที่สุดของดีของอะไรต่ออะไรก็ได้เหมือนกันนะคนให้คนก็จะแบ่งให้เท่าที่ได้แต่ก็ไม่ขี้โลภแล้วทำแล้วก็ไม่เอามาหาของตัวเอาแจกจ่ายให้คนอื่นๆไปเรื่อยให้แผ่กันไปเพราะฉะนั้นคนทนนี่แจกมากที่สุดคนหยุดสุดยอดของยอดพีระมิดอยู่ข้างล่างเนี่ยแจกมากที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดให้มากที่สุดตัวเองเอาน้อยที่สุดจนที่สุดคนข้างบนเนี่ยฉลาดน้อยก็ขี้โลภอยู่มีกิเลสมากอยู่ก็ต้องเอามากมันก็ไม่ขัดแย้งกันมันก็สงบใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนี่นายใหญ่นายโตเนี่ยได้กินดีอยู่ดีก็ตามเพราะให้ถึงท่านก็ไม่ตะกละไม่ตะกรามอะไรท่านก็ใช้พอตัวกินพอตัวแต่ท่านก็ทำงานให้เต็มที่พวกเราเป็นคนได้นี่อะไรรวยอะไรรู้อะไรมากๆเราเป็นคนเอาเพราะฉะนั้นคนพวกที่ระดับพื้นฐานโดยภาษานะแต่ที่จริงยกพีระมิดขึ้นไปหาข้างบนแล้วนะคนพวกนี้ก็ไม่ขัดใจไม่มีทางจะมาทำลายคนนี้เพราะทำลายอะไรไม่ได้มีแต่จะบูชาเคารพเพราะได้จากผู้นี้อยู่แล้วเสร็จแล้วพากันสร้างคนดีนี่ก็ช่วยกันสร้างให้ของดีแต่ให้สร้างอย่างบุญนิยมราคาถูกเพราะฉะนั้นคุณทุกคนเต็มใจสร้างเต็มใจทำอุดมไหมอุดมสมบูรณ์แล้วเราขายราคาถูกด้วยคนจะซื้อใครของทุนนิยมมันของราคาแพงขึ้นของบุญนิยมของราคาถูกลงอุดมสมบูรณ์มากมายเพราะทุกคนเรียนวิธีไม่โลภมาเป็นของตัวก็มีแต่กันเหลือทุกคนหัดกินน้อยใช้น้อยสร้างสรรค์ให้มากขยันมากของก็ต้องเหลือของก็มากของมากก็ไม่ต้องขายแพงแล้วเราก็มีเจตนาขายถูกด้วยเพราะว่าถึงแม้ขายก็ขายไปอย่างนั้นน่ะไม่ขายเราก็พอกินใช่ไหม พราะว่าเราขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะไม่ขายแล้วเราก็กินน้อยใช้น้อยไม่ขายเราก็พอกินขายก็ขายไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าถ้าไม่ขายเสร็จแล้วมันก็ขี้โลภคนขี้โลภมันมากเพราะฉะนั้นก็เอาก็ต้องในโลกมันคนมันทั้งโลกนี่มันไม่ได้หรอกมันต้องมีอัตราการขายบ้างขายไปก็ขายถูกแล้วคนมันจะไม่กลูเกลียวมาซื้อเราอย่างไรอ่ะเอาล่ะเราซื้อมาซื้อเราอย่างนี้ถ้ามันมีปริมาณมากพอเพียงจริงๆนะไม่ต้องกลัวเลยว่าบุญนิยมนี่จะไม่รวยกว่าทุนนิยมเพราะทุนนิยมมันของคนเดียวของเรามันของกลางของส่วนกลางเองคนเดียวนี่จะโลภไปยังไงของเรานี่ต้องมากมายไม่รู้กี่คนหามารวมกองกลางมันจะไปมากเท่าส่วนกลางได้ไหมไม่ได้ถ้าบอกว่าจะประเมินแข่งกันประมูลแข่งกันอีกต่อไปในอนาคตนายทุนกับบุญนิยมนี่นะอ้าวเองมาประมูลแล้วของเองของคนเดียวใช่ไหมของเรามีส่วนกลางใช่ไหมเราก็ยกส่วนกลางไปประมูลกับมันใครจะชนะในอนาคตแต่อันนี้อีกเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยอีก500 ปี